Wiecie o co chodzi, że do rąk mi się nie lepią. Tym to się powodzi, ci co mają ciągle sępią. Ja żyję na bułę, pierdolą, że biedę klepią. Biedy do dupy poczułeś? Ma, a nie dzieli się. Dlaczego? No chuj to wie. Zesrej się, a nie dej się. Gotuje się nasza krew. W całym kraju sytuacja się pomału robi beznadziejna, jak przypadała dupie paluch. Więc salut, zdrowie, ojczyzno, dziś proszę cię. Daj sałatę i buły, bo proszę dziś cię o to te. Nikt nie chce chodzić po placu o pustych kapsach. Nikt nie chce pić z pustych kieliszków tu sznapsa. Jeden plan do diabła, potrzeba go by żyć. Polska kopie w dupę młodych, mówi wypierdalaj idź. Nie będzie chuligami, na łysosie strzyk. W moim domu bez dyplomu będzie przynosił mi wstyd. Jak długo żył, tak nie wylewał za kołnierz. Kapusty nie wyciągniesz zębów, tak ci powiem. Kiedy bieda piszczy, miej tylko do siebie żal. Znalezione, niekradzione ziome, gran zegar. Talar, do życia potrzebny jak tlen. Każdy goni swój amerykański sen. Talar, niestety konieczne zło. Taki system, każdy musi zarabiać go. Talar, ważny, nie najważniejszy. Wydany na kogoś staje się dużo piękniejszy. Talar, pamiętaj, środkiem, nie celem. Przez to, że go masz, nie osiągniesz wcale wiele. Racje mam i parują, potem mam na nie plan. Znowu, gdy go nie spiszę, zapomnę go i mam dowód na to, że gdy w głowie mam już jakąś rzecz, kończy się pomysł na to, ma to konsekwencje, wiem. Na świecie miliony dusz, z milionów damskich oczu płynie tuż. Dłuższe nie przez złoty blusz, co rusz. Spójrz w prawo, spójrz w lewo. Mówią, kieruj się potrzebą, to gdzie hajs na dom, na to drzewo. Krucho z tym, o pieniądzach dym, Buda prym. Już nawet nie ma z kim wypić piwa lub Hennessy. Śpi, śpi, może jutro będzie lepiej. Może ten sobie deklepie będzie rzucał papierem weter. Może pieniądz da nam ciepło jak wełniany sweter. Zanim ten sam pieniądz stopi się w chemii tabletek, wtedy przyjdź tu spojrzeć w oczy dawnemu crew. Bo każdy jest tu sam, a chce zarabiać jak stół. Talar, do życia potrzebny jak tlen. Każdy goni swój amerykański sen. Talar, niestety konieczne zło. Taki system, każdy musi zarabiać go. Talar, ważny, nie najważniejszy. Wydany na kogoś staje się dużo piękniejszy. Talar, pamiętaj, środkiem, nie celem. Przez to, że go masz, nie osiągniesz wcale wiele. Podobno nie śmierdzą, chociaż mogą brudzić. A niektórzy twierdzą, że zmieniają ludzi. Mogę w to wierzyć, bo znam takich kilku, co ze stada owiec przeszli do watachy wilków. Patrzyłem też na szczęśliwe rodziny, gdy wigilijny stół zmieniały w rozpraw rodziny. Przez parę złotych dziś zamiast honoru mają sterty listów i potwierdzenie odbioru. Czy dał szczęście im? Nie odgadłem. Może choć złudne, jak to z paktu z diabłem. Może to trudne, tak wybrać człowieka i postawić go ponad pocztowy przekaz. Powiem raz jeszcze, jak wcześniej HST, żal miej do siebie, nie do świata wreszcie. Bo sam losu swego jesteś kowalem. To trywialne jest, ale prawdziwe dalej. Pieniądze szczęścia nie dają, to spróbuj bez nich żyć. W świecie, w którym duży mit goni większy mit. Bo niestety środek stał się celem. Tu, gdzie szatan dla ludzi wybrał karierę. I wszyscy pędzą, i wszyscy gonią za cyframi. Bo wszyscy to jasne chcą być milionerami. A odejdziemy goli, jak tu przyszliśmy. Na co to pogoń, rozejrzyj się i skup myśli. Talar, do życia potrzebny jak tlen. Każdy goni swój amerykański sen. Talar, niestety konieczne zło. Taki system, każdy musi zarabiać go. Talar, ważny, nie najważniejszy. Wydany na kogoś staje się dużo piękniejszy. Talar, pamiętaj, środkiem, nie celem. Przez to, że go masz, nie osiągniesz wcale wiele. Talar, do życia potrzebny jak tlen. Każdy goni swój amerykański sen. Talar, niestety konieczne zło. Taki system, każdy musi zarabiać go. Talar, ważny, nie najważniejszy. Wydany na kogoś staje się dużo piękniejszy. Talar, pamiętaj, środkiem, nie celem. Przez to, że go masz, nie osiągniesz wcale wiele.